Biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 stycznia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm uchwalił Lex Romanowski w reakcji na ucieczkę na Węgry posła PiS, który dostał tam azyl polityczny. 4 izraelskie zakładniczki mają zostać dziś uwolnione przez Hamas. Zmarł wybitny projektant grafiki, pisarz Marcin Wicha, miał 52 lata. Koalicja rządząca broni uchwalonych przepisów, Prawo i Sprawiedliwości atakuje. Sejm uchwalił tak zwany Lex Romanowski. Projekt przewiduje, że parlamentarzysta, wobec którego zostało wydane postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zostanie pozbawiony uposażenia czy diety. Zawoalowany zamach stanu, niekonstytucyjne pozbawianie praw i obowiązków parlamentarzysty. Takie określenia padają z ust polityków PiSu, którzy byli ustawie przeciwni. Jeżeli sam wniosek o zastosowanie najdalej idącego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztu, ma być podstawą do tego, żeby pozbawiać pewnych uprawnień posła, no to wszystko stoi już na głowie. Mówi poseł Michał Wójcik. Uczciwi nie mają się czego bać. Jeżeli uczciwi jesteście, to niech Romanowski wraca jak najszybciej do kraju i niech podda się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Apelował przed głosowaniem nad całością ustawy szef klubu KO Zbigniew Konwiński, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiada posłom PiSu, że skoro parlamentarzysta będzie w areszcie, nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu. Tam nie będziemy przecież wysyłali komisji skrutacyjnej, żeby liczyła głosy, bo regulamin Sejmu bardzo jasno mówi, gdzie się głosuje i że jest to sala plenarna. Ustawa trafi do prac w Senacie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Czterech górników ze Związku Zawodowego Przeróbka w lubelskim Węglu Bogdanka zawiesiło protest głodowy. Powodem jest ustalenie terminu rozmów między związkami, przedstawicielami rządu i zarządem Enei. Spotkanie odbędzie się 11 lutego, mówi szef związku Jarosław Niemiec. O zabezpieczeniu miejsc pracy w regionie, no i takich pochodnych, które by temu miały służyć, że w razie restrukturyzacji tutaj powstawałyby jakieś inne alternatywne miejsca pracy dla górnictwa. Protest głodowy trwał od 16 stycznia. Hamas ma dziś uwolnić 4 kolejne izraelskie zakładniczki przetrzymywane od 7 października 2023 roku. Kobiety wrócą do Izraela w ramach porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, które przewiduje również uwolnienie kolejnych grup palestyńskich więźniów w Strefie Gazy. Przetrzymywanych jest wciąż 91 zakładników. Izrael uważa, że 57 z nich wciąż żyje. Weteran wojenny i były prezenter telewizji Fox News stanie na czele najpotężniejszej armii świata. Amerykański Senat minimalną większością głosów zatwierdził kandydaturę Pita Hegseta na stanowisko sekretarza obrony. 45 demokratów, 2 senatorów niezależnych oraz 3 republikanów głosowało przeciw. 50 republikanów było za. O zatwierdzeniu nominacji zdecydował głos wiceprezydenta J.D. Vance'a. Wybór sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych zwykle nie budzi kontrowersji. Zgłoszona przez Donalda Trumpa nominacja wywołała jednak spór w Senacie z powodu zarzutów pod adresem Hegseta o napaści seksualne, publiczne pijaństwo i niewłaściwe zarządzanie finansami 2 organizacji weteranów. Demokraci wskazywali także na brak kompetencji kandydata. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nie żyje wybitny projektant, grafik i pisarz Marcin Wicha, był laureatem Nagrody Literackiej Nike. Był autorem książek dla dzieci, ale przede wszystkim dla dorosłych, Jak przestałem kochać design, Rzeczy, których nie wyrzuciłem i eseistycznej biografii Kierunek zwiedzania. Miał 52 lata. Klimat. W całej Polsce wskaźniki powietrza są na bardzo dobrym albo dobrym poziomie. Jedynie na południu kraju miejscami powietrze jest umiarkowanej jakości. Z energii warto skorzystać między godziną 11 a 13. Wtedy w krajowej sieci będzie nadwyżka prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Za niecałe 30 minut powinien się rozpocząć finał tenisowego turnieju Australian Open. Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Madison Keys, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek. Sabalenka może zostać pierwszą w XXI wieku tenisistką, która 3 razy z rzędu wygrała wielkoszlemowy turniej Australian Open. Natomiast 3 lata starsza Keys dopiero 2 raz wystąpi w wielkoszlemowym finale. Mówi były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Radosław Szymanik. Wygra zawodniczka ta, która będzie pierwsza w stanie opanować emocje i będzie precyzyjniejsza w tych swoich wariantach, bo często przy takim graniu bardzo ostrym można popełniać błędy i troszkę szala zwycięstwa moim zdaniem jest po stronie Sabalenki ze względu na to, że już tutaj wygrywała dwukrotnie, a po drugie gra z większym marginesem błędu i myślę, że to może przeważyć w końcowym wyniku. Początek finału Sabalenka KIS o 9:30 polskiego czasu. 5 Polaków zakwalifikowało się do dzisiejszego konkursu lotów w Oberstdorfie, zaliczanego do Pucharu Świata. Najlepiej z polskiej ekipy poradził sobie 15 Paweł Wąsek. W konkursie zobaczymy również Piotra Żyłę, który był 17, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Kamila Stocha. Kwalifikację wygrał Norwek Johan Andre Forfang. Początek o 16:30. W siatkarskiej plus lidze AZS Olsztyn przegrał z Wartą Zawiercie 1-3 w meczu 22 kolejki. Wcześniej Stal Nysa uległa Treflowi Gdańsk 2-3. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel. Dziś na północy pochmurno i będzie tam padał deszcz, a na południu ma się przejaśniać. 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a ze mną w studiu są Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Sebastian Gajewski, Nowa Lewica, wiceminister pracy. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2053 droga. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Wojciech Machulski, Konfederacja. Dzień dobry. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Jak zawsze przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Bardzo proszę o zadawanie pytań Państwa i moim gościom. Odpowiedzą na nie w internetowej dogrywce. Mam nadzieję. Ostatni tydzień to pierwsze decyzje Donalda Trumpa, 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Decyzje, które coraz bardziej wpływają na politykę Unii Europejskiej, a w polskiej polityce kampania prezydencka skręca coraz bardziej w prawo i między innymi o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w śniadaniu, ale zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Tuż po zaprzysiężeniu Donald Trump w swoim przemówieniu zapowiedział złoty wiek dla Ameryki, odzyskanie kanału panamskiego, poszerzanie terytorium. Czy mamy powrót do koncertu mocarstw? Czy zapowiedź ceł na Unię Europejską oznacza, że mamy de facto koniec strefy wolnego handlu? Andrzej Halicki. Nie myślę. Myślę, że raczej możemy oczekiwać pewnego twardego dialogu, ale nie sądzę, żeby takie decyzje prezydent Trump wprowadzał, zwłaszcza, że akurat tu myślę, że jesteśmy ostatnim, który narażony jest, myślę o kontynencie i wspólnocie europejskiej, partnerem na tego rodzaju działania. Ta rywalizacja bardziej dzisiaj jest jednak rywalizacją z Chinami. Rzeczywiście Trump chce zbudować taki wizerunek wielkiego powrotu i wielkiej Ameryki. Gospodarczo to jest duże wyzwanie, ale nakładanie ceł ma za sobą również i drugą stronę tego medalu, mianowicie wzrost kosztów, więc sam nałożyłby Amerykanom dodatkowy koszt, a Europa nie jest bezbronna, bo też może odpowiedzieć analogicznym działaniem. Podatek cyfrowy chociażby leży na stole. Więc myślę, że dość spokojnie powinniśmy patrzeć na te wszystkie pohukiwania. Tak samo nie zakończył wojny napaści Rosji na Ukrainę. Miało to się zdarzyć w pierwszych 24 godzinach i dostał pewnego przytyczka nawet, jeżeli chodzi o odpowiedź Kremla. Więc tak, dużo głośnych zapowiedzi, ale myślę, że w działaniu będziemy tutaj dosyć skutecznie budować mosty. Także pamiętając o tym, że pierwszym dyplomatą, z którym szef dyplomacji amerykańskiej rozmawiał Marco Rubio, był właśnie Radosław Sikorski. To nie jest przypadek. Sebastian Gajewski, ale kiedy Donald Trump mówi, że odzyskamy kanał panamski, chcemy Grenlandię, Kanada powinna być kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, to czym to się różni od tego, co robi Putin, zajmując na przykład Krym? No, różni się przede wszystkim tym, że Władimir Putin zajmuje Krym, wchodzi na Ukrainę, morduje ludzi, łamie prawo międzynarodowe. Natomiast Donald Trump, jak to ma w zwyczaju, mówi różne kontrowersyjne rzeczy, którymi ludzie na całym świecie są zaskoczeni, które potem komentują. Ja głęboko wierzę w siłę amerykańskiego, głębokiego państwa i wierzę także w to, że Stany Zjednoczone, jak to się dzieje do tej pory, podobnie jak państwa europejskie, Unia Europejska, stoją na straży ładu międzynarodowego, który jest oparty o prawo międzynarodowe i to są jakieś prezentacja jakichś celów politycznych, kierunków, o których chce Donald Trump w zgodzie z prawem międzynarodowym dyskutować. Natomiast zgadzam się z tym, że pierwsze dni prezydentury Donalda Trumpa to jest duże zaskoczenie, może nie tyle duże zaskoczenie, ale dużo znaków zapytania dla Polski, dla Europy. Ja nie wiem, co Donald Trump zrobi, jeśli chodzi o stosunki handlowe z Unią Europejską. Uważam, że jedną z najgorszych rzeczy, która może się wydarzyć, zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Stanów Zjednoczonych, jest wojna celna czy wojna handlowa Unii Europejskiej ze Stanami. To jest coś, czego powinniśmy uniknąć. To jest duże wyzwanie dla dyplomacji unijnej i dla dyplomacji wszystkich państw członkowskich. Nie wiemy, co zrobi Donald Trump, jeśli idzie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w NATO, o relacje obronne z państwami członkowskimi. Dla Polski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa jest sprawą fundamentalną i to też jest wyzwanie dla nas i dla naszej dyplomacji. No i trzecia rzecz, Ukraina. Tak jak słusznie powiedział pan poseł Halicki, Donald Trump... O Ukrainie porozmawiamy oddzielnie. Na razie chcę państwa prosić o takie odniesienie się do tych konkretnych zapowiedzi. To może pani posłanka Oliwiecka. Donald Trump zapowiada deportację osób, które są nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Czy my wiemy, ilu Polaków jest nielegalnie? Z tego, co można przeczytać, około 30 tysięcy Polaków może dotknąć ten dekret, ale ja chciałam, właśnie to jest, wchodzi Donald Trump, siada troszeczkę jak do planszy w Monopoli i po prostu podejmuje szybko, chyba bezrefleksyjnie czasami, czy bez analizy konsekwencji pewne decyzje, bo to zaczynając od zmian nazw geograficznych, gór i zatoki, po właśnie takie decyzje dotyczące konkretnych ludzi, migrantów, gdzie neguje też to prawo ziemi, tak? Czyli to nabycie obywatelstwa z chwilą narodzin w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że pojęcie nielegalnej migracji w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inne niż my mamy wyobrażenie u nas w Polsce, bo faktycznie w Stanach Zjednoczonych są migranci, którzy tam wyemigrowali w latach 90. czy nieco później i nadal nie mają uregulowanego swojego statusu, więc to jest bardzo niebezpieczne. A jednocześnie oni tam żyją, pracują, zarabiają, mają ubezpieczenia, konta w bankach i tak dalej. No ale polscy górale już się obawiają tego. Jak rozumiem, pani myśli, że to będzie nakierowane na Meksykanów, a nie na Polaków, no tak? Jestem przekonana, że to nie jest nakierowane na Polaków, natomiast pewnie może kogoś po drodze to dotknie. My musimy być przygotowani jako Polska, nasze konsulaty, żeby wspomóc. No ale jest to taka próba pokazania siły, władzy, zastraszenia. Ja myślę, że mamy pierwszy raz tak widoczne i takie spektakularne działania w zakresie też zmiany pewnego ładu, że za Donaldem Trumpem stoją potężni oligarchowie, potężne big techy. Ta polityka jest w tą stronę bardzo mocno ukierunkowana. Ja nie wiem, jak zwykli, przeciętni Amerykanie to będą tego doświadczać, tych skutków, czy będą naprawdę tak zadowoleni, jak myśleli, że będą, bo nawet choćby kwestia odejścia od zielonej energii i powrót do paliw kopalnianych w takim mocnym zakresie, to przyniesie korzyść Ameryce na początku, ale krótkotrwały, bo długotrwale Chiny i reszta świata, która się rozwija bardzo mocno, mówią jasno, nie wolno rezygnować z takich zasobów, więc troszkę jest w tym takiego właśnie populizmu, kontrowersji, żeby wzbudzić emocje, żeby rozmawiać. Natomiast to, na czym my się powinniśmy skupić jako Europa, to jest dla nas ogromne wyzwanie. Prezydentura Donalda Trumpa jest dla Europy ogromnym wyzwaniem. My musimy wykorzystać to do tego, żeby się wzmocnić, usamodzielnić i faktycznie zawalczyć i i zwalczyć tą stagnację gospodarczą, która jest w Europie. I tu musimy współdziałać, więc wykorzystajmy ten bodziec bardzo dobrze, ale też nie dajmy się wpędzić w taką narrację, jaką szczególnie buduje Elon Musk, że Europa ginie, Europa się kończy. Nie. Wciąż na starym kontynencie u nas żyje się lepiej w wielu aspektach, szczególnie społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych, niż w Stanach Zjednoczonych. I jesteśmy naprawdę silnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i musimy współpracować, więc musimy wybudować swoją pozycję i prowadzić ten dialog. Poseł Waldemar Buda. Co oznacza dla Europy wypowiedzenie porozumień paryskich przez Stany Zjednoczone, wyjście z porozumień paryskich, wypowiedzenie Zielonego Ładu? Donald Tusk już zapowiada w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na otwarcie polskiej prezydencji, która się zaczęła 1 stycznia. Mówi tak: wysokie ceny energii mogą zmieść nie jeden rząd w Europie. Konsekwencje polityczne ETS2 są upiornie przewidywalne. Musimy się ogarnąć w tej kwestii. Wychodzimy z Zielonego Ładu? PiS się cieszy? No, szanowni państwo, no ja mi brakowało... Mówimy o wystąpieniu Donalda Tuska? Tak, proszę. Nie, Trumpa też. Trumpa, no bo... Najpierw Trumpa, później Tuska. Znaczy, szanowni państwo, no on zrobił... Dwóch Donaldów. Tak, on zrobił więcej pierwszego dnia niż Platforma przez 400. Jak sobie zobaczymy, ile on rzeczy wyprostował, to gdyby go podsumować jak całą kadencję, to to już byłoby więcej niż dzisiaj Platforma zrobiła. I myślę, że by całą kadencję zrobił. Oni po prostu nie dowożą, a on jest bardzo skuteczny. Ale ten Zielony Ład to wy wprowadzaliście. Natomiast tak. Jeśli chodzi o to, co powiedział Donald Tusk z kolei. No człowiek, który w Unii Europejskiej przez ostatnie lata z Angelą Merkel i Ursulą von der Leyen, wszystko, co zostało wprowadzone w Unii Europejskiej, to było jego dziełem i jego dwóch koleżanek. I dzisiaj jak wychodzi i mówi, że ma jakieś wątpliwości co do tego, co zrobili z gospodarką i z rolnictwem w Unii Europejskiej, to ja bym oczekiwał jednego. No, żebym po prostu przeprosił. To są wszystko jego decyzje. Pan poseł głosował w Parlamencie Europejskim, ale inicjatywa była po stronie Komisji Europejskiej. Po stronie Komisji Europejskiej. Urszuli von der Leyen. Merkel. Przecież to był ich pomysł i Timmermans. Oni to forsowali. No Donald Tusk nic z tym nie zrobił, będąc szefem Rady Europejskiej. Będąc szefem APP też przecież przez długi czas. I panie pośle, pan pewnie o tym pamięta. Zawsze EKR w parlamencie był przeciwko tym rozwiązaniom. Więc jeżeli on przyjeżdża do Parlamentu Europejskiego, komisarz do spraw przeprosić. Janusz Wojciechowski to był z Partii Europejskiej, Partii Ludowej, czy z EKR-u? Wielka duma, że mieliśmy takiego komisarza. Na komisji są protokoły z tego, gdzie Timmermans zmusza do wprowadzenia Zielonego Ładu w rolnictwie, on się temu jedyny w Komisji Europejskiej sprzeciwia. W Polsce była nakręcona reklamówka, gdzie pan Wojciechowski reklamował Zielony Ład na tle. On mówił tylko z programu PiS-u. Tak, znaczy oszukał tych wszystkich biurokratów, bo mówił tylko o ekologizacji i wykluczył to z rolnictwa Zielonego Ładu. Mało ale tego, te wszystkie zmiany, które były pod wpływem rolników i protestów rolniczych, to on do tego doprowadził. Wielokrotnie protestował, rolnicy w tym pomogli, żeby to wprowadzić, więc mnóstwo rzeczy, znaczy same rolnictwo w zasadzie udało się uchronić przed tymi rozwiązaniami, ale oczywiście wylesianie, odłogowanie, to wszystko pomysły Timmermansa, to trzeba też zawrócić. Nie mógł wszystkiego zrobić, ale to, co się dzisiaj wydarzy w rolnictwie, jak dzisiaj zapowiedzi Serafina są takie, że na rolnictwo ma iść, uwaga, połowa pieniędzy dotychczasowej wspólnej polityki rolnej. I to mówi nas komisarz. Połowa. A druga połowa, szanowni państwo, jak państwa będą chciały, to mogą dołożyć. Takie jest stanowisko komisarza Serafina. Ja muszę Zielony Ład. Tak, to mi pan powie. Poradzie Europejskiej, jak przyjechał, wyszedł Rafał Trzaskowski i powiedział, to skandal, blokują politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Rafał Trzaskowski protestował w Skierniewicach, moje województwo łódzkie. W Polsce pan premier Morawiecki przyjeżdżał i machał szabelką i krzyczał, bo tego oczekiwał Jarosław Kaczyński, a niestety w Europie głosował za Zielonym Ładem. I później Trzaskowski go krytykował, że on tak zagłosował Zielonym Ładem. I to wy odpowiadaliście za tą politykę. Głównym organem ustawodawczym w Unii Europejskiej jest Rada Unii Europejskiej, gdzie są reprezentowane rządy. Bez zgody rządów, w tym rządu Morawieckiego, nic się tam nie wydarzy. I pan to doskonale wie z panem... A Zielony Ład sprawdził czym? Panie Bośle, dyrektywami. Ale dyrektywy są przyjmowane przez Radę Unii Europejskiej. Nie. I tam są rządy reprezentowane. Tam są rządy reprezentowane, rządy głosują i też mają możliwość negocjowania z innymi inicjatywa rządami. Inicjatywa Komisji Europejskiej. Gdzie był pan komisarz, Wojciechowski? Nie Rada Europejska przyjmuje dyrektywy, nie Rada Europejska, gdzie był Donald Tusk, przyjmuje rozporządzenia. Robi to Rada Unii Europejskiej z inicjatywy Komisji Europejskiej. A kto głosuje? A kto głosuje? Kto przedstawił? stawiam komisję. Ale pan pamięta, jak Jarosław Kaczyński, czy pan pamięta, jak Jarosław Kaczyński wzywał waszego komisarza do reakcji? Prawdy. Tak, bo oczywiście, bo PR był taki, że rzeczywiście zaatakowano Janusza Wojciechowskiego. Według mnie absolutnie nieuczciwie, będę go bronił do końca, ponieważ to był jedyny człowiek, który bronił nas w Unii Europejskiej. Teraz się zacznie dopiero hardkor w rolnictwie. Andrzej był przeciwny umowie Mercosur. Jak tylko przestał być komisarzem, ruszyła z kopyta ta umowa. Nie, bo tutaj, będziecie chwalić, wynosić Buda, jakoś bardzo mocno podekscytowany wylądował na mnie jak kosmita na Marsie. No, dobra kawa tutaj jest, pobudza. Pragnę wrócić do rzeczywistości, bo tu w wielu rzeczach moglibyśmy być razem i myślę, że nawet co więcej, właśnie dlatego, że jest interes Polski do obrony i to bardzo poważny moment i jest też kwestia rolnictwa i jest parę wyzwań także gospodarczych, energetycznych, z bezpieczeństwem związanych, to dobrze by było, żeby pan ochłonął na chwilę, bo nie jest pan na wiecu i nikt nie da sobie wmówić, że Morawiecki nie podpisał Zielonego Ładu. Można się z tego wycofać. Nikt nie da sobie wmówić, że Wojciechowski nie mówił o tym, że to jest program od pola do stołu, przepisany z programu PiSu. Oczywiście tak. Bo nawet billboardy robiliście, żeby się tym pochwalić. Nearshoring, tak jest. Więc koniec tej historii. Nie mam zamiaru tego panu wypominać. Pan nie jest autorem. Nie, proszę nie brać sobie na siebie tej całej odpowiedzialności. Dopóki ale on tam bądźcie był, racjonalni. Pięć minut, pan, które... Się działo zaraz. Ale proszę nie machać w moją stronę. Z komisarzem Hansem i z Serafinem. Jesteśmy w radiu. Słyszy pan to i pan to zobaczy. Mówi jeden. Już są pomysły. Reszta... Panie pośle, ja mam cytat. Mówi jeden, reszta słucha. I chciałem powiedzieć, żeby dokończyć. Mieliście szansę również, także w tym tygodniu w Strasburgu, powiedzieć coś konkretnego do Polaków, tych, którzy oczekują, no właśnie zmiany także tej rewizji. Zablokujcie Mercosur. To przyzna pan, bo pańscy koledzy mówią to głośno, daliście 5 minut Patrykowi Jakiemu na bełkot taki no, oskarżycielski, pewien chaos, ale z tego nie wynika nic. Więc zastanówcie się, kogo reprezentujecie, bo na razie reprezentujecie AfD, tych, którzy rozwalają Europę, a nie robicie nic konkretnie, żeby właśnie przywrócić racjonalność, także w tych obszarach, pan przywrócić bardzo, racjonalność w polityce migracyjnej. Macie Meloni, Panowie, która jest ostatnim ogniwem do tego, żeby teraz zastopować między innymi Donalda Trumpa i o tym, decyzje w tej kwestii. Tak to, Unia Europejska też będzie tak to wygląda od lat niestety. To znaczy PiS i Platforma wzajemnie się przerzucają skarżeniami. I teraz jak nagle okazuje się, że Zielony Ład to nie jest dzieło wszystkich, że PiS odpowiedzialny za Zielony Ład uważa Platforma, PiS uważa, że to Platforma jest odpowiedzialna, a ja tutaj wyjdę naprzeciw i powiem, że obaj panowie macie rację, dlatego, że to prawda, że Mateusz Morawiecki w grudniu 2020 całkowicie naiwnie, nie wiem w co wierzył wtedy tak, że Unia Europejska wypłaci mu pieniądze z KPO, czy też dlaczego to zrobił, być może uległ tej presji, bo wtedy taki był klimat na świecie, natomiast popełnił gigantyczny błąd dla Polski, czyli zgodził się na te ramy Fit for 55, na neutralność klimatyczną, ale też to nie jest prawda, co mówi pan europoseł, że Platforma Obywatelska nigdy nie popierała Zielonego Ładu, tak? Wymyślili go. Popierała? A gdzie pan takie głosowanie zobaczył? Słyszę, że jest głosowanie. 15 stycznia 2020 roku. Tak nie, drogi panie, to nie było głosowanie. No to właśnie o to chodzi, że popierając osiągnięcie pan neutralności klimatycznej. Nie. Wie pan, o czym było to głosowanie? Wie pan, o czym było to głosowanie? O tym, że w kilku wariantach, które dotyczyły celów klimatycznych, i zobaczy pan wtedy kilka tych punktów, które były różnymi progami, należało wybrać jeden z nich. I byśmy głosowali, nie zgadzając się zresztą z nie tym, zgadzali się, za najniższym z nich. Na najniższym nie zgadzali się. Podobnie nie jak zgadzali się koledzy. Za, podobnie jak koledzy tu siedzący. Byli wielkimi przeciwnikami Zielonego Ładu, ale zagłosowali panowie. Ponieważ były bardziej ambitne cele do przyjęcia. Tego, że Europa wychodzi z Zielonego Ładu. To prawda. Znaczy, jest teraz, zmienia się klimat na świecie. To znaczy Donald Trump, wychodząc z porozumień paryskich, mówiąc, że nie stać Ameryki, ale to Europy tym bardziej. Ameryki nie stać na to, żeby do tych porozumień klimatycznych wchodzić. Zmienia klimat na świecie. Ja wierzę, że kolejne wybory w kolejnych państwach europejskich będą dotyczyły właśnie tego tematu, bo niestety Europejczycy nie zostali należycie poinformowani o tym, co będzie działo się w Europie w najbliższych kilkunastu latach. Tak? To, że za kilkanaście lat nie będzie można w Europie rejestrować nowych aut spalinowych, że zostanie zaorane zupełnie europejskie rolnictwo. Jaki to ma wpływ dla klimatu pozytywny? Tak? Jeżeli te same produkty produkty rolne będą w Europie spożywane, tylko one będą produkowane w krajach Ameryki Południowej czy na Ukrainie. Dla klimatu jesteśmy na jednej kuli ziemskiej, tak? Jedynym skutkiem tej polityki, którą Ursula von der Leyen... Ale ocieplenie klimatu jest faktem. No to ja tak zgadzam się, tak? Ocieplenie klimatu istnieje. Natomiast jaki ma wpływ dla klimatu, że te same produkty rolne zostaną wyprodukowane, ale nie w Europie, tylko na Ukrainie albo w Ameryce Południowej, tak? To dla klimatu nic nie zmienia, a jedyne co powoduje, to zupełne załadanie europejskiego rolnictwa, uderzenie po kieszeniach Europejczyków. Nas, przede wszystkim Polaków, nie stać na Europejski Zielony Ład, który był dziełem do tej pory nieudolnych polskich polityków, którzy się na to zgadzali. Teraz wszyscy udają, nikt się do tego nie przyznaje, co się w Unii Europejskiej dzieje. To wszystko to nie jest w ogóle wina nikogo absolutnie teraz. Natomiast trzeba zmienić w Europie kierunek, w którym zmierzamy, bo Europa jest skansenem. U nas gospodarczo dzieje się niedużo. Można powiedzieć, to prawda, mówiła pani poseł, że u nas styl życia jest lepszy, że jest lepsza ochrona zdrowia, edukacja. Okej, ale jakie to ma podstawy? Jeśli chodzi o innowacyjność, jeśli chodzi o obronność, to Ameryka przoduje na świecie, a Europa jest zupełnie w lesie i to trzeba zmienić. Pana Błażeja Pobożego do głosu w dwóch kwestiach: przemówienia Donalda Trumpa po zaprzysiężeniu i wypowiedzenia Zielonego Ładu. Czy to na ile politykę Unii Europejskiej Trump już zmienił i na ile ją zmieni, w jakich kwestiach? Mam wrażenie, że nawet nie tydzień, ale już samo inauguracyjne przemówienie Donalda Trumpa pokazało, że szeryf wrócił do miasta, wywrócił całą dyskusję i debatę europejską i trochę nawet w tym studio, przepraszam, że pozwolę sobie na takie słowa komentarza, mam wrażenie, że dyskutują państwo wszyscy o tym, co było już także na tej antenie co najmniej kilka razy przedyskutowane. Tymczasem ten tydzień tylko pokazał, że przed Europą i przed światem zupełnie nowe wyzwania i coś, co Donald Trump nazywa przywracaniem normalności i rewolucją zdrowego rozsądku, to jest coś, na co czeka wiele społeczeństw Europy, w tym także Polska. I proponowałbym, czy sugerowałbym, żeby na to przesunąć wektory i naszej dyskusji, i tego, co przed nami, bo naprawdę świat wygląda od tygodnia inaczej i im szybciej to zauważymy, tym lepiej. Dobrze, że udało się panu ministrowi Sikorskiemu dodzwonić do Marco Rubio, bo ale jakieś tak, były wcześniej z tym problemy? Nie, znaczy problemy, pani redaktor, no jeżeli nie dostrzegamy tego, jak zrujnowane na wstępie są relacje polsko-amerykańskie przez polityków Platformy Obywatelskiej, począwszy od premiera Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, Radosława Sikorskiego, Bogdana Klicha i paru innych polityków, no to, być nie mogło, no to naprawdę to trzeba być bardzo naiwnym, by sądzić, że to nie odciśnie piętna na bezpieczeństwie naszego państwa i na relacjach polsko-amerykańskich. Który szczycił się swoją przyjaźnią z Trumpem, nie dostał zaproszenia na zaprzysiężenie. Ale pani redaktor, po pierwsze, prezydent Andrzej Duda był wtedy w Davos, przygotowywał się do tej wizyty i reprezentował tam Polskę. Ale nie dostał zaproszenia w tym studiu, mówiła o tym szefowa kancelarii prezydenta, pani Małgorzata Paprocka. Bo nie ma takiego zwyczaju. No Mateusz Morawiecki dostał, ale, nawet Dominik Tarczyński dostał. Ale to są politycy, którzy reprezentowali tam określone środowiska i instytucje polityczne, a pan prezydent ma taką relację z Donaldem Trumpem, że naprawdę nie musi ogrzewać się w blasku inauguracji Donalda Trumpa wśród innych gości. Więcej jest w stanie w bezpośrednich relacjach, co udowodnił podczas poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, załatwić dla Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wzajemne relacje. I to, że dziś te relacje ze Stanami Zjednoczonymi są właśnie takie, to jest konsekwencja bardzo dobrej polityki prezydenta Andrzeja Dudy i świetnej współpracy ze wszystkimi prezydentami, niezależnie od tego, z jakiego środowiska wychodzili. A natomiast politycy Platformy zrobili absolutnie wszystko, żeby, stawiając oczywiście, to był gigantyczny błąd, stawiając na jednego tylko polityka w tamtych wyborach. No i teraz mamy problem. Dziękujmy Bogu, że prezydentem jest Andrzej Duda i jeszcze przez kilka miesięcy uda się z tą nową administracją amerykańską relacje dobre utrzymywać. No a potem wszystko w rękach Polaków, bo powiem jednoznacznie, no jeżeli chcemy utrzymania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, kontynuacji linii prezydenta Andrzeja Dudy, no to trzeba postawić na dobrą kontynuację różne łatwe w Pałacu Prezydenckim, czyli na Karola Nawrockiego. Wybór Rafała Trzaskowskiego w kontekście jego wcześniejszych wypowiedzi to jest po prostu igranie z bezpieczeństwem naszego państwa. Ale pan już wszystko wrzucił do jednego kotła, a ja bo wszystko pana jest, zapytać, pani redaktor, bo... wspólne i wszystko się łączy. Jeżeli my dziś nie widzimy tego, że tak naprawdę dziś stawką jest bezpieczeństwo Polski, Europy i świata, no a dyskutujemy o tym, czy mamy globalne ocieplenie, czy mamy... Ale mamy, czy nie mamy? No tak, mamy. Tylko, tylko co wam z tej dyskusji, która przetoczyła się przez to studio chyba z 17 razy, a nie zauważacie tego, co się stało w tym tygodniu. Polityka na świecie wygląda totalnie inaczej. Szanowni Państwo, właśnie, pan Błażej Poboży wywołał temat bezpieczeństwa. Jak Państwo odbierają słowa Donalda Trumpa, który z jednej strony straszy Rosję cłami i nowymi sankcjami, a z drugiej strony wstrzymuje pomoc dla Ukrainy na 3 miesiące? Co to oznacza dla Ukrainy? Czy to, że Donald Trump w swoim przemówieniu właściwie ani słowem się nie zająknął o Ukrainie, czy to oznacza, że Ukraina w ogóle będzie brała udział w podejmowaniu decyzji co do swojej przyszłości, zakończenia wojny? Czy to się wydarzy ponad głową Ukrainy? Bartłomiej Sienkiewicz powiedział wczoraj w TVN24, że nas przy tym stole nie będzie. Zresztą Wołodymyr Zełenski mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami, kiedy tutaj był w Polsce ostatnio, kilka dni temu, powiedział, że on nie wie, czy chce, żeby Polska była przy tym stole. Andrzej Halicki. Nie może być porozumienia ponad głowami Ukraińców, bo to oni walczą o przetrwanie, o swój kraj, o to także, żeby być we wspólnej Europie. Także walczą za nas. Natomiast myślę, że Donald Trump nie rozumie, nie zna za bardzo sytuacji, która ma miejsce. I mówię to bardzo wprost, dlatego że wydaje mu się, że wszystko można kupić na najwyższym poziomie za duże pieniądze i on te duże środki, czy te narzędzia jak gdyby ma w zasięgu. No tak nie jest, dlatego że tak, ale ja panu nie przerywałem. Miał pan kompletnie nierzeczywisty swój monolog, który świadczy tylko o tym, że nie ma pan nawet cienia dobrej woli do budowania tego polskiego wspólnego bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo jest naprawdę wspólne. A ja podkreślam tylko jedno, że akurat w tej kwestii, no już widać po tych pierwszych godzinach i reakcjach, między innymi właśnie z Kremla, że no, Trump się tutaj delikatnie pomylił. Delikatnie mówię. Jeżeli chodzi o natomiast budowanie kwestii przyszłości Europy, tak, ona jest w naszych rękach. Jeżeli jednym z bardzo poważnych czynników, dla którego Putin zaatakował Ukrainę, jest to, że no właśnie na Majdanie były fragi Unii Europejskiej, że mamy taką sytuację w Gruzji, jaką mamy, że mamy w wielu krajach wyraźne dążenie do tego, by właśnie Europa była bezpieczna w ramach wspólnoty europejskiej i to mu nie odpowiada, bo to jest utrata jego wpływów, o który mało tego marzy o rewizji tego procesu, który nastąpił po 89. To ja mam tylko do was pytanie, czy będziecie dalej podawać rękę tym, którzy mówią o tym, tak, Putin ma rację, że zaatakował Ukrainę, bo to Polska przesunęła granicę NATO za blisko Rosji, między innymi. Przecież taki głos padł na sali w Parlamencie Europejskim, a wy dalej ściskacie rękę tym, mówiąc krótko, delikatnie, baranom, bo jeżeli to był akurat europoseł niemiecki, to przecież konsekwencją tego jego zdania jest to, że nawet Armia Czerwona powinna na terenach NRD stacjonować, no bo przecież, taka byłaby logiczna konsekwencja tego, co powiedział. Adwocem. Nie idźcie tą drogą, mówię krótko, bo to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym, a panu Poboże muszę odpowiedzieć. No jeżeli pani Mosbacher na przykład, albo no, wszyscy mamy kontakty także z republikanami. To nie jest prawdą to, co pan powiedział. Było dokładnie odwrotnie. To wy postawiliście wszystko na jedną kartę. Ale Trump wygrał i trzeba uszanować wybór Amerykanów. Ameryka idzie swoją drogą. My budujmy silną Europę. I w tym nie przeszkadzajcie. Po pierwsze, nikt nie stawiał na jedną kartę i akurat pan prezydent Andrzej Duda był tego najlepszym dowodem i przykładem, świetnie współpracując zarówno z administracją i bezpośrednio z samym prezydentem Bidenem, jak i z Donaldem Trumpem. Problem polega na tym, że wy postawiliście na jedną kartę i przegraliście. I niestety stawką było tutaj także obniżenie naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia pierwsza. Druga, i tu to ad vocem, no akurat Donald Trump i Andrzej Duda świetnie odczytywali sprawę. Znacznie wcześniej, wtedy, gdy wy tych zagrożeń nie widzieliście, to Donald Trump i Andrzej Duda wzywali do zwiększenia środków na... I jeżdżąc po nacjonalistycznej, prorosyjskiej międzynarodowce. Przed chwilą się pan mądrzył, że jak jeden mówi, to inni słuchają, to proszę posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Fakty są takie, że robiliście dokładnie odwrotnie. Fakty są takie, że igracie z bezpieczeństwem państwa, doprowadziliście do pogorszenia relacji... Panie Błażeju, ale w jaki sposób? Bo płacimy prawie 5% PKB na obronność. I czyja to jest zasługa? Prezydenta Andrzeja Dudy, który był kreatorem i pomysłodawcą tego pomysłu. Zgadza się, że to Andrzej Duda jeździł do ONZ-u i mówił, że wszystkie kraje członkowskie NATO powinny 3% PKB płacić i wtedy był wyśmiewany. Ani kto. Cieszę się, że pani redaktor potrafi to przyznać. Problem polega na tym, że diagnozy, które formułowało kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, a przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duda, się potwierdziły. I oczywiście, czy ja się cieszę, że wy nie zmieniliście naszego kursu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne? Tak, cieszę się, tylko problem polega na tym, że wy wtedy mówiliście coś kompletnie innego, a dziś no, dostosowujecie się do nowych realiów. Ale niestety zgruchotaliście nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i ja się martwię, jak szybko uda się to odbudować. Ale raz dopuśćmy innych do głosu. Prawdy w tym, co pan powiedział, nie ma miejsca. Panowie, tym bardziej, że dziś właśnie, i to było widać także w Strasburgu, właśnie na Warszawę wszystkie oczy są skupione i wpatrzone. Barbara Oliwiecka. Nie, zarzuty, które tutaj pan poczynia odnośnie jakby zaniedbania kwestii bezpieczeństwa są tak bezpodstawne. Mamy rekordowy nakład na armię. Znaczy dobrze, że zmieniając wszystko, tego przynajmniej nie zmieniliście. I to jest po pierwsze. Tak, i mówimy dobrze, wszyscy, że dziś popieracie zaporę. Ale pan przed chwilą mówił, jeden mówi, reszta słucha. Że powinniśmy stać na dwóch nogach, czyli wzmacniać właśnie to bezpieczeństwo w Europie i z Europą. Walczyć o to, żeby Europa była bezpieczna i oczywiście budować sojusze i wzmacniać te sojusze ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, kluczowe będzie spotkanie, myślę, Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. On już zadeklarował taką gotowość, z tego co wiemy. Wyraził nawet taką refleksję, że jest to konieczne w obecnej sytuacji, ale proszę też zwrócić uwagę, że Donald Trump jasno powiedział, że liczy tutaj na udział i mocne znaczenie Chin w zakończeniu wojny w Ukrainie. I mam wrażenie, że tą przesłanką, która będzie kluczowa dla Donalda Trumpa, nie jest bezpieczeństwo Polski, Europy, tylko kwestie gospodarcze. Rodzi się pewien nowy układ. Właśnie w tle jeszcze są big techy, duże firmy, korporacje, oligarchowie. Więc to będzie, myślę, bardzo kluczowy kontekst ewentualnych właśnie porozumień pokojowych, ale no już Donald Trump zaprasza jakby do stołu Chiny. Natomiast my oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby Europa miała kluczowy wpływ na ten rozejm, żeby Ukraina oczywiście była przy stole i nic ponad jej głowami się nie działo i żeby Polska miała również swój bardzo wyraźny głos zarówno przy przywracaniu pokoju, jak również przy odbudowie Ukrainy. To jest nasze po prostu kluczowe zadanie teraz. Ja chcę państwa zapytać, żebyście się odnieśli do jednej kwestii. Właściwie wszyscy tutaj obecni przy tym stole mówili do tej pory, że polscy żołnierze nie powinni brać udziału w misji pokojowej, jeśli taka będzie organizowana w Ukrainie. Czy w tej chwili sytuacja się zmieniła i jeśli rzeczywiście będzie linia demarkacyjna na dzisiejszej linii frontu, zostaną wprowadzone siły pokojowe, to czy Polacy powinni brać w tym udział? Sebastian Gajewski. No nie wydaje mi się, żeby to w tej chwili był dobry pomysł. Uważam, że Polska powinna wspierać Ukrainę. Po pierwsze... Ale jeśli my nie będziemy brać w tym udziału, to w ogóle nie ma nas przy żadnym stole. Znaczy, jeżeli pani redaktor pyta, czy teraz polscy żołnierze że powinni wspierać Ukrainę na miejscu. No nie uważam, nie teraz, żeby to było... Nie teraz, tylko kiedy zacznie się proces, pokojowy. No, oczywiście tak, jeżeli będziemy brali w nim udział, no ale to jest kwestia przyszłości. Dzisiaj chodzi o to, żeby Polska była wyraźnie rzecznikiem pewnego planu zakończenia konfliktu na Ukrainie. I to jest plan, który obejmuje zakończenie tego konfliktu w sposób zgodny z prawem międzynarodowym, z udziałem Ukrainy, w momencie, w którym Ukraińcy uznają, że jest to stosowne i potrzebne, bez żadnego przymusu, ani politycznego, ani ekonomicznego. Polska a musi być Władimir dalej. Zelenski powiedział, że on nie wie, czy Polska powinna być przy tym stole. No to trzeba pytać Władimira Zełenskiego. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Ukrainę i o to, jak się ma zakończyć ten konflikt, to nie jest tylko kwestia tego, że jakichś wartości, które Polska prezentuje, ale naszych interesów. To znaczy nam zależy na tym, żeby konflikt ten zakończył się w sposób zgodny z wolą Ukrainy, żeby nie polegał na zatwierdzeniu tego zajęcia terytorium, którego dokonała niezgodnie z prawem międzynarodowym Rosja, bo dzisiaj musimy w sposób jednoznaczny powiedzieć sobie, że sposób zakończenia tego konfliktu będzie rzutował na to, jak dalej będą układać się relacje w Europie i na świecie. I jeżeli zgodzimy się na zakończenie tego konfliktu w sposób taki, że usiądzie Donald Trump z Władimirem Putinem i powiedzą Władimirowi Zełenskiemu i Ukraińcom, co mają robić, to jest bardzo dobra, bardzo zła wróżba na przyszłość. Ale chciałem jeszcze powiedzieć jedno. Ale jest obawa, że tak się może stać. Jest taka obawa i to jest wyzwanie dla polskiej dyplomacji, dla całej polskiej klasy politycznej. Nie, ale musimy stać musimy tam, postawić. Ale jedno zdanie chciałem do pana ministra Pobożego. Dosłownie jedno zdanie, bo mi się wydaje, że wszyscy zgadzamy się, że Polska powinna wydawać pieniądze na obronność. Wydajemy teraz 187 miliardów, to jest 5% PKB. Zbroimy się i to jest przedmiot konsensusu całej klasy politycznej. I pan jakby chce pokazać, że państwo są lepsi od nas. Zarówno państwo podejmowali te decyzje, jak i my je podejmujemy. Ja we wszystkich swoich spotkaniach z partnerami zagranicznymi podkreślam, że sukcesem polskiej klasy politycznej jest to, że ponad podziałami mamy porozumienie co do wysokich wydatków na obronność i mamy jedną diagnozę dotyczącą zagrożeń zewnętrznych. Jest to coś, z czego powinniśmy być dumni, a nie przerzucać się, kto jest lepszy. Naprawdę, panie ministrze. Dziś mówicie językiem prawa i sprawiedliwości. Pan minister Pobożny, to było do pana. Dopuśćmy innych do głosu. Waldemar Buda. Czy jeśli będzie misja pokojowa w Ukrainie, polscy żołnierze powinni w niej brać udział? 187 miliardów. Znaczy, szanowni państwo, jeżeli mielibyśmy do czynienia z sytuacją taką, że bierzemy odpowiedzialność za granicę nową jakąś, czy starą, ale granicę Ukrainy jako misja pokojowa i tam stacjonują żołnierze. Każdy z krajów odpowiada za jakiś odcinek tej granicy. No i co się dzieje w sytuacji, w której żołnierz polski jest atakowany w tym fragmencie, który jest chroniony przez wojsko polskie, przez polskich żołnierzy? Czy działa wtedy NATO? Czy reagują, cała reszta reaguje? Dlatego ja jestem przeciwny. Jestem przeciwny takiej sytuacji, bo to doprowadzi do tego, że Rosja i Putin będą jeszcze rozgrywali nas w ramach tej misji pokojowej. Nie chciałbym, żeby polski żołnierz na ziemi ukraińskiej ginął w tej sytuacji. A wierzę w tej manipulacji Putina. Jestem przekonany, że on nie da krzywdy zrobić żołnierzowi amerykańskiemu. Zakładam, że nie da zrobić krzywdy żołnierzowi niemieckiemu, ale będzie prowokacyjnie próbował, atakował żołnierzy. Polskich żołnierzy, którzy mu się jakby najbardziej, jakby są, można powiedzieć, w kontrze do niego, którzy pewien rytm przez ostatnie lata nadawali, jeśli chodzi o tę politykę antyrosyjską. Natomiast, szanowni państwo, no musimy zdawać sobie z tego sprawę, bo jeżeli jest tak, że dzisiaj mamy Donalda Tuska, który jest osobiście skonfliktowany z Donaldem Trumpem. Ja nie słyszałam wypowiedzi Donalda Trumpa, która by świadczyła o tym, że jest osobisty konflikt. Ja słyszę tylko, że politycy PiSu robili całe raporty o tweetach, które wysyłał Donald Tusk i wozili do... To ja już mówię. Szanowni państwo... Ja znam rozmowę z prezydentem Trumpem, który trzykrotnie wypowiadał się na temat i zna Donalda Tuska i trzykrotnie wypowiadał się fatalnie na jego temat z tego powodu, że zachowywał się tak, a nie inaczej wobec Donalda Trumpa. Ja przypomnę książka Szczerze 2018. Pamiętacie to zdjęcie? Jak trzeba być głupim, jak trzeba być naiwnym idiotą, żeby takie rzeczy robić wobec przywódcy kraju. Pan jest mądry, państwo, jaki pan inteligentny. Ja zacytuję. Kolejny dzień szczytu G7 w Kanadzie. Nasz fotograf namówił mnie, żebym zaranżował jakąś nietypową scenę z drugim Donaldem, więc zaranżowałem. I my dzisiaj będziemy tracili, to jest kompromitacja. Ale państwo, gdyby było tylko to, to bym powiedział tak. No to wobec tego ciężar tej polityki przeniesiemy na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. No tak. Żona w amerykańskiej telewizji mówi, że to Hitler, że to Stalin, że to bolszewik. Obraża go na każdym kroku. Mało tego, wiemy, że ten program ale i te programy... Radosława Sikorskiego jest w polskim rządzie? Ale szanowni państwo, polityka ma też element osobisty. I Trump również o tym wie, że został obrażany przez żonę polityka. Lepiej mieć żonę, która dostaje policera, niż żonę, która nie jest w stanie powiedzieć jednego zdania. Radosław Sikorski również tak mówił. No to mówię trzecia rzecz. No to może ambasador. nie mamy ambasadora, a ten, który jest tam kierownikiem placówki, również obrażał Donalda Trumpa. Znaczy, na ziemię, gorzej to... być nie może. Żebyście Państwo zrozumieli, mamy sytuację, w której mamy prezydencję polską. Ja w ogóle prezydencja polska w ogóle tego nie nazywam, bo to nie jest prezydencja polska, bo tam nie ma żadnego interesu polskiego w tej sprawie. Ale do kropki już. Ale szanowni Państwo, gdyby była normalna prezydencja polska, gdyby Donald Tusk nie miał tak przerąbane na arenie międzynarodowej, to by zrobił wszystko, żeby tę sytuację wykorzystać do zorganizowania szczytu Unia Europejska, Stany Zjednoczone i wtedy pokazał nasz interes jeszcze jako Polski i Europy, pokazał nasz punkt widzenia i wykorzystał to. Ale co pan ma na myśli, mówiąc, że Donald Tusk ma przerąbane na antenę? Nie, no nie używajmy takich słów, bo to jest po prostu... Nie wiem, co pan... Szczerze, Trump go nienawidzi. I teraz pytanie jest takie, ile my stracimy z punktu widzenia bezpieczeństwa tylko dlatego, że premierem polskiego rządu jest Donald Tusk. On powinien po prostu zrezygnować. W poważnym radiu słuchają nas ludzie i proszę się też zachowywać i używać normalnego języka, bo widzę, że idziecie najgorszą drogą także. Ja wiem, że to boli, ale musi pan to usłyszeć. Panie pośle, proszę przeprosić. Sami macie kłopoty z tym, żeby uznać to wystąpienie za jakieś poważne. Jeden mówi, reszta słucha. Więc jeżeli mamy sytuację, która dotyczy wojny, pamiętajmy o tym i myślę, że to jest bardzo ważne także w kontekście tego, jak dzisiaj próbuje interpretować sojusze i wspólne międzynarodowe zobowiązania Donald Trump, że atak Al-Kaidy w 2001 roku spowodował powstanie sił ISAF natychmiast. To zresztą więcej niż koalicja natowska, bo to była koalicja 40 kilku państw. Uczestniczyliśmy w takim sojuszu, dlatego że świat... ten demokratyczny został zaatakowany i groziło rzeczywiście fala terroryzmu na całym świecie. Jeżeli mamy dzisiaj Putina, to Trump oczywiście chce rozmawiać z silnymi, dlatego w nim widzi też partnera gospodarczego, który w sposób, taki wolontarystyczny, ja chcę po prostu, bo naród ukraiński nie istnieje, atakuje inne państwo. To oczywiście obowiązkiem państw europejskich i NATO jako tych, którzy... W Ukraińcach mówią, widzą swojego partnera przyszłego, bo przecież ta procedura przystąpienia Ukrainy do wspólnoty zachodniej ruszyła. Musi być solidarny. Trump w związku z tym musi się zastanowić, po której stronie stoi. I nie mam wątpliwości, po której będzie stał. To jest także nasze wspólne zadanie, żeby te pryncypialne i podstawowe kwestie, także dotyczące sojuszu, wyegzekwować. I chcę jeszcze jeden temat poruszyć. Natomiast chcę tylko powiedzieć jedno, że ta decyzja rozstrzygnie się na kontynencie europejskim, a nie przy jakimś tam... No to jest właśnie pytanie. Wojciech Machulski, odnośnie obecności polskich wojsk w misji. Nie, no oczywiście to jest bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Jeżeli Stany Zjednoczone chcą mieć wpływ na bezpieczeństwo na kontynencie europejskim, mieć wpływ na podejmowanie decyzji przez europejskich liderów na to, co się dzieje na Ukrainie, no to panowie przodem, tak? To Amerykanie przede wszystkim powinni wziąć na siebie ciężary płynące z tego, że oni muszą zapłacić, jeśli chcą dalej utrzymywać ten prymat, który na świecie utrzymywali, a który dzisiaj jest pod znakiem zapytania, tak? Dlatego, że Amerykanie sami też dają sygnały, że będą się wycofywali z niektórych miejsc, że na przykład kończą wojnę na Ukrainie, bo ich po prostu na to nie stać, bo Stany Zjednoczone, o tym mówi Trump, tak? Wydały miliardy dolarów na utrzymywanie pomocy na Ukrainie. Nie mam wątpliwości, że ta wojna się zakończy. Myślę, że w tym roku, tak? Natomiast Polski rzeczywiście nie będzie przy tym stoliku. Polska pokazywała się po prostu jako państwo niepoważne od bardzo dawna i dlatego nawet Wołodymyr Zełenski nas nie szanuje, pomimo że Polska poniosła tak gigantyczne nakłady. A co było niepoważne w polityce polskiej? No chociażby to, co się działo chociażby po przewodowie, tak? To przecież były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił, że Polska ustalała, pytała, co może zrobić SMS-ami ambasadora Stanów Zjednoczonych, tak? Pana Brzezińskiego. No więc to pokazuje, że Polska nie ma absolutnie żadnej decyzyjności w Polsce. Jeżeli polscy politycy o niczym nie decydują, tylko pytają się Amerykanów, co mogą powiedzieć publicznie, a co nie, to Wołodymyr Zełenski doskonale rozumie, że w takim razie z Polską nie musi rozmawiać, bo w Polsce żadne decyzje nie zapadają, tak? Jeżeli w Polsce żadne decyzje nie zapadają, to on sobie porozmawia z Macronem, on sobie porozmawia z Scholzem, z Bidenem, teraz z Trumpem, a po co ma rozmawiać z Tuskiem, albo po co miał rozmawiać z Morawieckim, tak? Jeżeli w Polsce żadne decyzje nie zapadają. No ale na razie Polska daje swoje terytorium do transportu no to prawda, ale uzbrojenia co za to, na Ukrainę. Jaką, no ale to są piękne słowa. Ale co jest ostatnie zdanie i zamykamy ten wątek. Nie, ale to są piękne słowa. Mówię się dzisiaj liderem europejskim. Jest dzisiaj liderem europejskim. Ale państwo nie przerywajcie, bardzo proszę. Proszę okulary przetrzeć, bo zaparowały. Jestem tym, kiedy polscy politycy po stronie prawej zacierają ręce i to nawet nie jest, że wy diagnozujecie złe stosunki i złą pozycję Polski na świecie. Wy po prostu się o to chyba modlicie. Nie, Polska ma bardzo mocne stanowisko. Przepraszam bardzo. Polska zajmuje od wielu lat najmocniejsze pozycje na rynku, na arenie międzynarodowej. Przepraszam bardzo, proszę dać powiedzieć pani Kamińskiego wczoraj. Pani kolega z pani partii. Michał Kamiński powiedział, że tak fatalnej sytuacji nie mamy od lat. Michał Kamiński. Nie jest Polska 2050. PESEL. Panie pośle, mamy mocną pozycję w Europie. Mamy mocną pozycję w Europie. Jesteśmy liderem, jak chodzi o kwestie Ukrainy, wsparcia i to powinniśmy budować wszyscy ponad podziałami. Ja bym tylko chciałbym dokończyć jedno zdanie, bo mi przerwano wypowiedź. To znaczy, że państwo też mówicie, bardzo dużo pieniędzy wydajemy na obronność. To prawda, to dobrze, no ale czy to jest wszystko? Czy naprawdę jesteście państwo spokojni o bezpieczeństwo Polski? My nie mamy żadnej strategii wojskowej. Polska nie ma strategii na nadchodzącą ewentualną wojnę. Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej mówi, że powinny się zmienić zasady przyznawania 800+ dla Ukraińców przebywających w Polsce. Proponuje, żeby tylko ci Ukraińcy, którzy płacą w Polsce podatki i tutaj pracują, dostawali 800+. Z raportu many.pl wynika, że 78% Ukraińców w Polsce pracuje. Andrzej Halicki, a co z matkami dzieci z niepełnosprawnościami? O co pyta Lewica, które tego rodzaju, nie mogą pracować. Jeżeli są tego rodzaju sytuacje, to oczywiście zawsze ta pomoc jest udzielana i można to wykazać. Chodzi o wyeliminowanie pewnie niesprawiedliwości. Tak, bo to na tym tle, jeżeli pani pyta o tę proponowaną regulację, ona dotyczy jakiegoś dość dużego jednak mimo wszystko segmentu tych osób, które dostają świadczenia, nie wkładając w to żadnego, można by powiedzieć, wysiłku. To jest także dyskusja, która odbywa się w innych krajach. Mamy dokładnie podobną sytuację, chociaż na dużo mniejszą skalę, bo my użyliśmy największej pomocy, największa ilość Ukraińców mieszka w Polsce, ale także przemieszczają się pomiędzy krajami, no, która wymaga uregulowania. Po prostu po to, żeby nie było poczucia niesprawiedliwości. Sebastian Gajewski, który jest wiceministrem pracy, polityki społecznej i rodziny. Czy jakiś projekt jest już w ministerstwie? Nie, w ministerstwie do tej pory nie prowadziliśmy tego rodzaju prac. Być może dlatego, że ta ustawa pomocowa ukraińska, ona jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast z naszego punktu widzenia, i tu mówię i Lewicy, i Ministerstwa Rodziny, bo myślę, że te punkty widzenia i wrażliwości, one się tutaj nakładają, są ważne dwie, trzy rzeczy. Znaczy, po pierwsze musimy pamiętać, czemu służy świadczenie wychowawcze 800+. Ono, tak to jest wpisane w ustawę, służy wspieraniu rodziców w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci. W związku z tym dla nas i dla Lewicy i dla Ministerstwa Rodziny kluczowe jest tutaj dobro dziecka. I możemy pracować nad wszystkimi zmianami w każdym kierunku, nad uszczelnianiem systemu, bo prawdą jest, że tam, gdzie jest jakiekolwiek świadczenie socjalne, tam zawsze jest pokusa nadużyć i odkąd te świadczenia powstały w XIX wieku, tak to działa. I to jest jasne, tu możemy dyskutować. Ale fundament to jest dobro dziecka. Druga sprawa to jest kwestia aktywności zawodowej. Pani redaktor przywołała daną 78% Ukraińców w wieku produkcyjnym jest w Polsce aktywnych zawodowo. To jest jedynie 3 punkty procentowe mniej niż aktywność zawodowa Polaków ogółem, a jednocześnie trzeba powiedzieć, że Ukraińców, którzy są bezrobotni, jest bardzo mało. To jest 11 tysięcy Ukraińców w grudniu zarejestrowanych w urzędach pracy, tylko 1400 pobiera zasiłki. Ale to po co to 800+? Odrębna ustawa? Czy to chodzi o to, że kandydat Koalicji Obywatelskiej walczy o głosy Konfederacji już w pierwszej turze? Ja czekam na konkretną propozycję, bo dzisiaj mówimy o takiej przestrzeni medialnej. Pojawiają się tweety, pojawiają się postulaty. My musimy i chcemy w Ministerstwie Rodziny, ja pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zobaczyć ten konkretny pomysł, no bo jest jakaś przestrzeń, prawda? Jest ta przestrzeń dobra dziecka, jest przestrzeń wysokiej aktywności zawodowej. Ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo... Pani Barbara Oliwiecka, zostały nam 4 minuty na antenie Trójki, chcę, żeby jeszcze opozycja się wypowiedziała na antenie. Ja się przesłyszałam, kiedy usłyszałam Rafała Trzaskowskiego i naprawdę kampania chyba weszła za bardzo i marszałek Szymon Hołownia jasno mówi, że on nigdy nie będzie wykorzystywał czy kwestii ukraińskiej, czy każdej innego człowieka do kampanii, bo to jest jakieś chore prześciganie się na jakieś ultraprawicowe, antyukraińskie, bardzo niebezpieczne stanowiska. 80% Ukraińców w Polsce pracuje, ale to jest nawet taki podział, że 90%, jeżeli chodzi o imigrantów sprzed lutego 2022. Tych imigrantów, uchodźców wojennych troszkę mniej, dlatego, że to są w części dużej kobiety. Kobiety, które tutaj mają, czasami są same z dziećmi, czasami nie mogą pracować i my teraz mamy... Ale wy zagłosujecie przeciwko? Absolutnie jesteśmy przeciwni takim rzeczom. Ja powiem też czemu. Całe wiele PS, razy, cała trzecia droga, wiele, czy tylko wiele razy, 2050? Wiele razy, ja mówię o Polsce 2050, wiele razy postulowaliśmy, pojawiało się to w przestrzeni medialnej, politycznej, żeby jeżeli już ograniczać w jakiś sposób 800+, to wprowadzić próg dochodowy. Słyszeliśmy po pierwsze, że jest to bardzo skomplikowany proces, kosztowny, bo to trzeba zmienić systemy, że to się nie opłaca tak w summa summarum. A teraz nagle w kampanii wyborczej po prostu Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, dwóch kandydatów, znaczy, no tutaj jest ustawa, tutaj deklaracja kandydata, w jakim kierunku to idzie. No to jest naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko i my tego nie będziemy popierać. Ja jeszcze tylko powiem jedno. Liczba wypłacanych świadczeń dla dzieci z Ukrainy spadła, panie redaktor, z 500 tysięcy do 250, o połowę od 2022 roku, a od czerwca będzie jeszcze bardziej ograniczona, bo wprowadziliśmy ustawę, że tylko dzieci, które są w polskim systemie, chodzą do szkoły polskiej regularnie, będą mieć wypłacane 500+, więc uszczelniliśmy ten system. Kropka. Czy PiS zagłosuje za ustawą proponowaną przez Rafała Trzaskowskiego? Premier powiedział, że pilnie ustawa zostanie skierowana do Sejmu. Jakie będzie stanowisko PiSu? No panika i ilość wariatów, jakie dzieją się po tamtej stronie u Rafała Trzaskowskiego, już przekracza wszelkie granice. On się modli do słupka drogowego, z zękiem się fotografuje. Natomiast jaka jest prawda? Myśmy w maju złożyli poprawkę, która tego dotyczyła i cała Platforma była przeciwko. Dzisiaj pan Trzaskowski coś mówi, a część Platformy, część rządu mówi, że jest przeciwko. Myśmy powiedzieli, sprawdzam i pięć dni temu... Czy Platforma może na PiS liczyć w tej sprawie? Pięć dni temu złożyliśmy projekt ustawy, żeby był wprowadzony do porządku obrad tego posiedzenia. Co oni zrobili? Nie wprowadzili go do porządku, nie chcą go procedować. Naprawdę... Czyli Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwko swojemu pomysłowi? On zaraz dzieci do komunii zaprowadzi i na religię zapisze, tylko po to, ale on wyzbył się całkowicie tożsamości, że nie wiadomo, jakie ma poglądy. Na każdą sprawę ma dwa poglądy. Możemy sobie odszukać. CPK 3 lata temu, teraz. Elektrownia jądrowa 3 lata teraz. Moje pytanie jest jaka? W każdej sprawie on ma... Kto to woli? Takie zdanie i takie zdanie. Ameryka jest dobra i Trump jest dobry, a Trump jest bardzo zły i jest Hitlerem. Proszę bardzo, to jest człowiek, który nie ma żadnych poglądów. No to jest jakiś dramat. A odpowiedź na moje pytanie, jak PiS zagłosuje? Przedstawiliśmy ustawę naszą, nie chcą je przegłosować, więc to jest fałszywe. A w maju już prezentowaliśmy poprawkę do ustawy i Platforma była przeciwko, więc proszę ocenić. To samo, czy będziecie przeciwko własnemu pomysłowi, który mieliście w proszę, maju? Proszę zapytać, dlaczego Platforma w maju była przeciwko. Ale dzisiaj to jest to pudrowanie rzeczywistości. W części internetowej, szanowni państwo, to było Śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę. Nasi goście zostają z nami. Proszę też przejść z nami na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i między innymi będziemy tam zadawać pytania od widzów, których jest sporo. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore. Spienianie mleka na zimno i na ciepło. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3499 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowi. Mercedes-Benz Plug-in Hybrid to połączenie komfortu, technologii i odpowiedzialności za środowisko. Dwa światy harmonijnie łączą się w jedną podróż. Ekologiczna moc elektrycznego napędu daje ciszę i komfort jazdy po mieście. Pełna moc silnika spalinowego jest gotowa na wyzwania dalekich podróży. Odkryj największy wybór samochodów z napędem Plug-in Hybrid tylko w Mercedes-Benz.